بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليم متميت محمد صلى الله عليه وسلم تلشليا ولهما في حديث عتبانا. نليو تتعنزو عن أبي سعيد الخدري سليفو أنسيما رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نايم بكليوة كتوكف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه جنا لك أنيت سعد ابن مالك ابن سنان. أبو سعيد الخدري نسعد سعد ابن مالك ابن سناني سعد ابن مالك ابن سناني الخزرجي ni sahaba aliyeshuhurika kwa kunia yake, sio kwa jina lake. Wako masahaba wameshuhurika kwa majina, na wako masahaba wameshuhurika kwa kunia. Katika walioshuhurika kwa majina kama vile Abdullah bin Amri, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar أو عمر بن الخطاب، وليو شهوريك كما جينا أبو سعيد الخدري، أبو الدرداء، أبو الدرداء، أبو الدحداح، ونبو الدرداء نأبو الدحداح، نوين جنيو رضي الله عن الجميع. كنا أبو هريرة أبو سعيد الخدري هو يعني صحابة نبباياك يلكون صحابة مزي مالك ابن سنان alitaka ahudhurie vita vya Badri, wakamkatalia kwa udogo wake. Na yeye ni katika wale masahaba waliokithirisha wingi wa hadithi miongoni mwa hao ni Abu Sa'id. Alifariki Abu Sa'id mwaka 74 hijiria, mwaka 74 hijiria. Anasema wa'an Abi Sa'id al-Khudri, wa'an Abi Sa'id al-Khudri, amaitwa Khudri kwa kunasibishwa na ukoo wa Bani Khudra. Bani Khudra akawa Khudri. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتوكا قمتم والله صلى الله عليه وسلم قال أمسيما قال موسى عليه السلام أمسيما نبي الله موسى عليه السلام anaitwa Musa bin Imran. Nabii Musa anaitwa Musa bin Imran bin Qahith bin Azir bin Lawi bin Yaqub bin Ishaq anaitwa Musa ibn Imran ibn Qahith Qahith kwa tha tha Qahith bin Azir ain alif za ra Azir bin Lawi Lawi lam alif waw ya Lawi بن يعقوب بن إسحاق أليزاليوا قبل يا نبي الله عيسى كمياك الف موجة مياتانو سبيني نموجة نرودية موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إسحاق مدتو إبراهيم يعقوب مدتو إسحاق mtume wetu nasaba yake sallallahu alaihi wasallam inakwenda kwa Ismail nasaba ya Musa inakwenda kwa Ishaq Ishaq mtoto wa Ibrahim Ismail mtoto wa Ibrahim Ishaq mama yake Sara Ismail mama yake Hajar Ishaq mtoto wa Sara إسماعيل متوتوا هاجر أليزالي وقبل عيسى مكة الف موجة ميتان وسلين موجة نالي فريكي مكة الف موجة ميان همسنا موجة wana kusudia miaka ya miladi miladia Allahu a'lam qala Musa alayhi salam amesema Musa alayhi salam kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi allimni shay'an ya rabbi ewe mola wangu allimni shay'a nifundishe mimi chochote katika maneno adhkuruka niwe ninakudhukuru wa ad'uka bih na nakuomba kwacho nifundishe chochote katika maneno ambayo nitakudhukuru kupitia maneno hayo na kukuomba wa ad'uka bih na kukuomba kwa maana nifundishe maneno ambayo yatakusanya mambo haya mawili kukusifia na kukuhimidi na kukuomba qala akasema Allah subhanahu wa ta'ala قل يا موسى سمع ايوه موسى لا اله الا الله سمع من نهاية لا اله الا الله kwani ukiyasema hayo utakuwa tayari umeshaniomba na umeshanisifia. Na dua wanasema ulama zimegawanyika sehemu kuu mbili, kuna dua mas'ala na kuna dua ibada. Dua wa ibada kama vile kusema la ilaha illa Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hii ni dua. Dua wa ibada. Dua wa mas'ala ni yale unayoomba, rabbi urzukni wajburni afini afu anni nipe siha nijalie afya, hii ni dua wa mas'ala. Kwa hiyo la ilaha illa Allah ni dua wa ibada. Sema la ilaha illa Allah ni neno hili ambalo lina tija kubwa sana. Neno hili la la ilaha illa Allah, wanasema ulama, katika adhkari ambazo ni nyingi ni la ilaha illa Allah. Yani ukizihesabu adhkari na nyiradi zinazofanywa na watu, basi nyingi katika aina za adhkari ni la ilaha illa Allah. Kwenye adhana utaikuta, kwenye shahada tahiyatu utaikuta. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa, na bora ya maneno niliyoyasema mimi na manabii kabla yangu la ilaha illa Allah. Na ndio dhikri ambayo ni nyepesi kuitamka katika adhkar, la ilaha illa Allah. Na herufi zake wanasema ulama jaufia. Jaufia, jaufia maana yake ni zile zinazotamkwa ndani ya kinywa, sio shafawia ambazo wazitamkwa kupitia lip zako, mdomo wa juu na mdomo wa chini. Kwa maana mtu anaweza akatamka hii dhikri pasina kunjua mdomo wake. Na kuwa herufi zake ni katika herufi ambazo kama zatoka ndani ya kinywa, kuna maana hapo wanasema ulama, ishara ila annaha takhruju min alqalb, ni ishara kwamba maneno hayo yatoka moyoni, ndio maana huyatamki kwa lip zako. La hujatamka kwa lip yako hii mdomo wako juu wala wa chini. La ilaha illa Allah hujafanya kama unatamka fa au ba, bi bismillah fakana fa fakana fa, la ilaha illa Allah, hata likatwa mdomo wake wa juu na chini anatamka kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah. Tumefahamiana vizuri? Na kalima hii ya la ilaha illa Allah ambayo ni bora ya dhikri ndiyo kalimatu taqwa, wa alzamahum kalimata taqwa, Allah akawalazimisha kalimata taqwa, fakanu ahaqa biha wa ala, wakawa masahaba wa mtume ndiyo wenye haki zaidi na kalima hiyo, na ndiyo wenyewe haswa jinsi walivyoipokea kalimatu taqwa ni la ilaha illa Allah. Na ndiyo kalimatu al-ikhlas, la ilaha illa Allah. Na ndiyo kalima ambayo kwa ajili yake zimesimama mbingu na ardhi. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Hatukuumba mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo baina ya viwili hivyo kwa mchezo mchezo. Ma khalaqnahuma illa bilhaq, hatukuviumba isipokuwa kwa haki. Haki wanasema maana yake ni la ilaha illa Allah. Na kwa ajili yake kalima hii ikawekwa jihad. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrishwa nipambane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah, kalima tauhid. Kwa hiyo Musa akaambiwa na Allah sema la ilaha illa Allah. Musa anataka dhikri awe anamdhukuru Allah na kumtaja na kumuomba kupitia dhikri hiyo. Allah akamwambia ya Musa, qul ya Musa la ilaha illa Allah. Musa sema la ilaha illa Allah. Qala, akasema Musa bin Imran, ya Rabbi, ewe Mola wangu mlezi, kullu ibadika yaquluna hadha, waja wako wote wanalisema hilo neno, waja wako wote, nani amelisema, fulani amelisema, fulani amelisema, kana kwamba anataka neno ambalo atakuwa amepwekeka nalo yeye mwenyewe peke yake. Allah akamwambia uzito wa hilo neno. Qala, akasema ya Musa, ewe Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi, law kama mbingu saba, law anna as-samawati as-sab'a, law kama mbingu saba, wa amirahunna ghairi, na waishio humo, waishio humo kwenye mbingu saba, wa amirahunna na waishio humo katika mbingu saba, ghairi kinyume na mimi, kinyume na mimi, yeye hayupo katika mbingu kwa dhati yake subhanahu wa ta'ala, hayupo katika mbingu. Sisi tunasema Allah yuko juu, lakini hatusemi kwamba yuko mbinguni, kwamba yuko mbingu ya saba amehifadhiwa na mbingu, au yuko mbingu ya tano. Hayuko mbinguni subhanahu wa ta'ala, yuko mbinguni kama ambavyo kwamba yuko aridhini kwa ilmu yake na uoni wake na usikivu wake, anatusikia, anatuona, anawaona waliopo kwenye mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, mbingu ya nne, mbingu ya tano, sita, ya saba, lakini yeye yuko mule, hayumo mule, hajazungukwa na chochote katika viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Tufahamiane vizuri. Wa amirahunna, na waishio humo mbinguni, ghairi kinyume na mimi, kwa kuwa yeye dhati yake hayuko katika mbingu subhanahu wa ta'ala, yeye yuko juu, al-aliyu. Tunasoma kwenye Qur'an, tunasema al-aliyu. Mfano katika suratul Hajj aya 62, anajiita yeye ni al-aliyu. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyu. Maana ya aliyu yani yuko juu. Kwenye al-aliyu, hili ni jina la Allah, ndani yake kuna sifa. Al-ali ni jina, jina lake al-ali. Kwa hiyo mtu aweza akaitwa Abdul Ali kama anavyoitwa Abdul Rahman, Abdul Samad, Abdul Basit, Abdul Ali, kwa kuwa Allah ni al-aliyu, jina lake, ndani ya jina hili kuna sifa yake. Sifa ya nini kwenye al-aliyu? Kuna sifa ya al-uluwu, al-uluwu kwa wawu mwisho, al-uluwu. Al-uluwu ni ule ujuu, na ujuu wa Allah umegawika. Ana uluwu dhat, uluwu dhat, uluwu dhat, maana yake ni ujuu wa dhati. ujuu wa dhati yake, dhati yake iko juu. Mola hawezi kwamba akawa iko chini ya viumbe wake hata siku moja, haiwezekani. Kwa hiyo yeye dhati yake iko juu na juu yake hakuna kitu. Kwa hiyo ana uluu dhati, ujuu wa dhati yake. Ana uluu sifa, ya pili hiyo, uluu sifa, ujuu wa sifa zake. Sifa zake ziko juu, hazilingani na sifa za yeyote. Tutoe mfano ili muelewe. Mtoe mfano wa sifa yake ya usikivu. Allah anasikia, ndivyo tunavyotakiri sisi Waislamu. Mola wetu anatusikia, asikia, asikia, anasikia. Wewe mwanadamu unasikia, husikii? Unasikia. Je, kusikia kwako ni sawa na kusikia kwa Allah? Hapana. Kusikia kwa nani katika hawa wawili kuko juu, kusikia kwako au kusikia kwa Allah? Kusikia kwa Allah. Kwa hiyo ana ujuu wa sifa. Tutoe mfano ili likae wazi zaidi. Wewe huwezi kuwasikiliza watu wawili kwa pamoja, au waweza? Kwamba huyu aongee, huyu aongee, alafu wewe sikio moja wamsikiliza huyu, sikio moja wamsikiliza huyu, yawezekana? Kwamba ustadhi, hebu umsikilize huyu na umsikilize na huyu, semeni kwa pamoja, muda wenyewe umekwisha, semeni kwa pamoja. Alafu ustadhi, usipitwe na herufi katika maneno ya huyu, wala usipitwe na herufi katika maneno ya huyu. Herufi isikupite, utaweza kusikiliza hivyo? Wawili tu wanakutatiza, huwezi. Vipi watatu? Vipi wanne? Vipi watano? Vipi sita? Vipi saba? Kwa hiyo wewe wasikia kweli? Naam, wasikia. Lakini je, usikivu wako una ukamilifu au una mapungufu? Una mapungufu, kwa maana kwamba huwezi kuwasikiliza wawili. Allah anawasikiliza wangapi? Wote. Na kuna mtu ambaye maneno yake yanampita Allah, atakuwa sio mola huyo, atakuwa sio mola, atakuwa na udhaifu. Kwamba waja wake wawili wanazungumza, alafu na mwingine maneno yake yamempita, e mja wangu ulikuwa semaje? Haiwezekani. Kwa hiyo ana uluu sifa, ana ujuu wa sifa zake. Ndio maana wakimsifia watu kwamba hatatizwi yeye na sauti za waombaji, hatatizwi na sauti za waombaji. Kwani mathalan kipindi fulani fulani wetu anaomba dua baada ya swala, ameswali swala yake ya sunna, ameinua mikono, muda huu ambao huyu ameinua mikono anamuomba Allah, hakuna mfano wake sehemu nyingine 20,000 na wao pia wameinua mikono yao? Hakuna. Wapo mwingine anakata roho anamwomba mola wake, mwingine yuko porini anataka aliwe na mnyama huko sijui wapi, anamwomba mola wake, mwingine yuko baharini huko tanga lake lile limepasuka, amwomba mola wake amfikishe salama salimini, mwingine yuko porini gari yake imepata pancha, yuko msituni anamwomba mola wake rabbul alamin. Yule anamwomba, yule anamwomba, yule anamwomba. Ana tatizo na maombi haya? Hatatizwi. Kwa nini? Usikivu wake uko juu, ana ujuu wa sifa. Yeye ni al-Ali, al-Ali, jina lake al-Ali, sifa zake ana uluu sifa. Wewe wakija wawili wakawa wanaongea, huyu naongea, utasemaje? Achana kunisumbua bwana, acha ni kelele. Zimekuwa ni kelele zile. Kwa nini? Kwa sababu huzisikii zote kwa pamoja, za kutatiza. Sasa nimsikize nani, nimwache nani? Utasema hivyo. Allah hasemi hivyo. Yeye anasikia na wewe wasikia, lakini usikivu wako si usikivu wake. Yeye ni al-Ali, ana uluu sifa kama alivyokuwa na uluu dhat subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana vizuri hapo? Aina ngapi hizo za uluu? mbili nimesema, uluu sifa kwanza, uluu dhat, kisha uluu sifa, alafu ana uluu alqahri walghalaba. Uluu alqahri walghalaba, uluu alqahri walghalaba ni ujuu wa mabavu, ujuu wa mabavu na nguvu, nguvu zake ziko juu. Fulani anaweza kuwa anasifika kwamba yule bwana mtemi, mtemi yule, manake anawashinda washinda watu yule wale. Hapo huo ndo mtemi wetu, sote tunafyata mbele yake. Lakini naye akapata mtemi mwenzake, sinawezekana hiyo. Ile mtemi wetu yule mbele ya yule amezima sigara, ana kitu atuonea sisi tu. Fulani ana maguvu yule, anaweza akafanya takalo yule, lakini huyo anaambiwa hivyo naye akakwamishwa. Lakini Allah ana uluu alqahar, hakuna kinachomkwamisha subhanahu wa ta'ala. Kwenye Qur'an anasema wallahu ghalibun ala amri, Allah ni mwenye kushinda zote juu ya amri zake, hazina mkwamo. Akisema jambo liwe litakuwa, lisiwe haliwi, alitakalo huwa, asilolitaka haliwi. Ana uluu alqahri walghalaba. Kwa hiyo Allah hayuko kwenye mbingu saba, ndani ya mbingu saba kwamba kafunikwa na mbingu saba, la ilaha illa Allah, hayuko hivyo. Kwa hiyo ukiona hiyo hadith wa amirahunna ghairi, usije ukaelewa kwamba mbona Allah anasema lau kama mbingu saba na waishiwa humo mbinguni nisiokuwa mimi, ukadhani kwamba Allah yuko mbinguni. La, akasema wal ardhina sab'a, na ardhi saba. Anamwambia Musa juu ya uzito wa la ilaha illa Allah, Musa elewa kwamba lau mbingu saba na wanaoishi humo, humo mbinguni kuna malaika, katika malaika hao ni Jibrili. Jibrili ana mbawa ngapi? 600. Ubawa mmoja akiufunua unaziba upeo wako wa macho, unauona ufuk. Ana 600, mmoja tu unaziba ufuk. Ufuk ile ule upeo wa macho wako kutazama juu baina mbingu na ardhi, huko kote upande huo anauziba kwa bawa lake moja. Kwa maana kwa mabawa mawili inakuwaje huyo? Anawezekanaje huyo? Ana 600. Mkubwa si mkubwa? Mkubwa Jibril alayhi salam. Kwa hiyo katika mbingu saba kuna malaika, katika malaika kuna Jibril. Alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Sifa zote njema anastahiki Allah aliumba mbingu na ardhi, aliyewajalia malaika miongoni mwao kwamba wako mitume pia. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin, tena malaika wenye mbawa, mathna wa thulatha wa ruba', wako wenye mbawa mbili, wako ambao kwamba wana mbawa tatu tatu, wako wenye mbawa nne nne. Yazidu fil khalqi ma yasha, humzidishia katika umbile yale anayoyataka yeye subhanahu wa ta'ala. Malaika Jibril ana mbawa 600, hawa wako katika mbingu. Kwa lau kama mbingu saba na wanaoishi humo hao, kinyume na mimi, kwa yeye Allah hayupo katika mbingu, Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Wal aradhina sab', na ardhi saba, kikifa hivi vyote hivi, mbingu saba na vilivyomo, ardhi saba na vilivyomo, fi kifa, vingeliwekwa katika upande wa mizani. Mizani ina sehemu mbili, kulia na kushoto. upande wa kuwekwa mawe na upande wa vinavyopimiwa. Kwa lau kama mbingu saba zingelikuwa katika upande wa mizani, mbingu saba na vilivyomo na ardhi saba na vilivyomo, wala ilaha illa Allahu fi kifa, na neno hili la la ilaha illa Allah likawekwa katika upande mwingine wa mizani, malat bihinna la ilaha illa Allah, vyote vingelibebwa vikainuliwa na upande wenye la ilaha illa Allah. Sasa Musa wataka nini wewe? Wataka dhikri gani kubwa itakayoshinda hii la ilaha illa Allah, ambao huu ndio uzito wake? Tumeelewana vizuri? Ndipo pale anasema la ilaha illa Allah ajallu dhikri, kama kuna dhikri takatifu, la ilaha illa Allah ndilo neno ambalo kwa ajili yake Allah kaumba moto na kaumba pepo, ndilo neno ambalo kwamba kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala kaumba mbingu na ardhi, kafaradhisha jihad, ameweka mizan, ameweka sirat. Lau hivyo vingelikuwa katika upande wa mizani, wa la ilaha illa Allahu fi kifa, na la ilaha illa Allah nayo ikawa katika upande wa mizani, malat bihinna la ilaha illa Allah, vyote vingeliinuliwa na la ilaha illa Allah. Fadalla ala idhami sha'niha. Hivyo hapa tukajulishwa kwamba la ilaha illa Allah shani yake ni kubwa. Na yote hayo wanasema ulama ni kwa yale yaliyobebwa na kalima hiyo, ni kwa yale yaliyobebwa na kalima hiyo. Neno hilo la la ilaha illa Allah ndani yake limekataa shirk, ndani yake limeasis msingi wa tauhid, na tauhidi ndiyo bora ya matendo yote, tauhidi ndiyo msingi wa mila. Tumeelewana hapo? Hapo tumebainikiwa na fadhila ya tauhid. Babu fadhili tauhid, mlango unaozungumzia ubora wa tauhid, la ilaha illa Allah ndiyo kalimatu tauhid. Kwa haya tuliyoyaona, la ilaha illa Allah ina ubora, haina ubora? Ina ubora, na ndiyo tauhid, ndiyo fadhila zake hizi. Neno zito